dalam taman yang indah, ku pergi bertamasya. Tiba-tiba ku lihat permata di dalam taman. Tenang dalam hatiku, seakan pasti ku tahu tempat permata itu yang kan jadi milikku. Tapi sayang, kawanku telah datang. Sedih bukan kepalan, permata telah hilang. Warnanya yang hampir ku lupakan. Lebih indah warnanya.